أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. دا وس جماعة تلاوت کرد دا پنزش پیتم او شپوش پیتم نمبر دو آیات د دې دوه آیاتو په مطلب چې پوهیږي هم مخکې درجې یو قصه ده، معنا بیان غواړي توضیح چې په دې خبره پوه سي. د مدینې شریفې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دار الهجرت دی، د دې څخه بیا در شامه پورې چې ځي، نو په دا مابینځ کې د دې دوو ښارو یوه علاقه د ایله نومیږي. دا ایله د بحرې قلزم پر غاړه باندې ده، پر دغه باندې بني اسرائیل آباد. دا څلویښت معاملې چې علاپاک د بني اسرائیلو موږ ته بیانوي، دا ګرد هغه نه دي چې خامخا د موسی علیه السلام سره مربوطې دي. که ستې سپیا دي هغه چې د جهاد دپاره ولا کلي ته ولاړ سي، عقریې ته چې ورځي سجده به کوي، هغه دعا به کوي چې علاپاک زموږ ګناهونه ورژوه. دا خو د یوشع علیه الصلاة والسلام په زمانه کې، دا خو د موسی علیه السلام په زمانه کې نه. دا هم دغه مسله چې بیا ده، دا تر موسی علیه السلام وروسته د داود علیه الصلاة والسلام په زمانه کې ده. داود علیه السلام نبی چې دی، دی در موسی علیه السلام وروسته بیا نبی سوی دی، دی دپار دا زبور چې ورکړه سوی دی. نو په دغه وخت کې دی د ایلې پر غاړه آباد و، دی د مایانو د ښکار ډیر شوقین و، بس بل کار یې نه و. در لوی و در کوچني پورې جالونه درلود، اوبو ته بیا جال غورځوه، بیا به هغه د مایانو ډکې دی، بیا دا دی وچولی هم د مایي غوښه هم دغه وچه سي، لمر کې اواره کې په مالګه یې ووي، لکه دا موږ چې مثلا څوک څوک د پسه لاندې کوي، دا چې بیې وچې کړي دا نو ښه وچې کړه کې چې برای په جغولو کې ودرې، بیا نه خرابېږي، بیا خپل د ضرورت پر وخت باندې پره چې خشتې کې بیا پخېږي. نو خرڅول یې هم کاروبار یې هم کاوه. الله عز وجل د دوی دپاره حکم صادر کړي د دې چې د شنبې ورځ د دوی دپاره لکه بلا تشبیه زموږ جمعه دا یې د عبادت ورځ وګرځول، مګر زموږ دپاره خو د جمعې ورځ د عبادت دا رقم ده چې د جمعې دپاره اول اذان وسي، بیا د لمانځه تر کېدو پورې په دغه وخت کې کاروبار حرام دی، خرڅول رانیول حرام دی. په شرعي مسله ده، کېدای شي تاسو په کتابو کې بیا د خیر ابو میا ویلي یا بیا وایس اصولي مسله ده. په قرآن کریم کې راځي: اذا نودی لصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. الله وایي چې په ورځ د جمعې اذان وسي تاسو به دستي ځي و چاته و ذکر ته، د الله د ذکر ته مراد هغه خطبې دي چې هغه ملا یې وایي. د هغو اورېدل پر خلکو پارز دي چې غوږ بورته نیسي. هغه دوې خطبې چې ویل کېږي، هغه دوه رکاته لمونځ جلا دي، دا دوې خطبې د نورو دوو رکاتو پر ځای درېږي. بهر لکه څلور رکاته لمونځ چې سي، د جمعې غولې دوه رکاته دي، خو دوې خطبې پر ځای ولاړې دي. په دې کې عوام غلطي کوي، دی هغه وخت راځي چې ملا صاحب نیت تړي برای در وسه لادی په خطبو اخته دي، چې مانه د خطبې خو دی پالتو کار دی، مانه هغه خو غوښت نه غواړي، زه خو دوه رکات لمانځه ته ورځم. نو خلاصه د خبرې دا چې زموږ په حکم پوه سي، په هغه پوهیږي چې د جمعې اول اذان وسو، بیا در هغه وخت چې لمونځ خلاصېږي کاروبار دوکانداري دا شی باید منع شي. مګر ودار چا د پاره چې هدی جمعې ته ورځي، د هغې جامې اذان ورته معتبر دی. اوس په انسانان ډېر سوه جامعګانې ډېرې سولې، چا د دې د جامې اذان وسو کاروبار پر ده حرام دی، خرڅول او رانیول دی به بیا ځي هغه خطبو ته به وختي لا حاضر. مګر زموږ په وطن کې خو بله بدبختي در او په خطبه کمی او پوهیږي، خو چې دا ناسې در ملا او در طالب او در امي پورې ګرد هغه ملا چې خطبه وایي چا پرز دي، دغه په مفهوم دوی نه پوهیږي. نو علما را ولاړ شو تر هغه د مخه په پښتو تقریر یې پلا ورته وکړي. اوس په عربي ممالکو کې چا خلک په عربي پوهیږي، مخکې تقریر نشته، هغه دغه دوې خطبې دي، دغه تقریر دي خلک اوري، بالا ورسه دستي لمونځ کول کېږي. دا دلته چې دا نصیحت په پښتو رواج دي، دا دغه لپاره چې په خطبه دی نه پوهیږي چې ملا صاحب ګر سره څه وایي، دا اوس څه دي چې دی ودرېږي وایي، هغه واجب او فرض. نو په دا وخت کاروبار حرام دی. نو د دغه دپاره موږ په خپله محله کې هم اول بانیان انشاءالله موږ د دې کار اوس په کوټه کې ډېر ځایونه سوي دي. پخوا به اذان پر دولسنیمې بجې ورته وسو، لمونځ پر درې بجې کېدې. نو به دوغونه ټیم به ونیوه، د خلکو کاروبار خو پرېښوی نه، خو دا ګرده به حرام شي. اوس موږ مراعت تا ورسره وکړې، خپل پښتو نصیحت را ته مخه کړو، چې هلته بیخي لږ وخت پاتې شي، بس هغه اول اذان وکړه. اول اذان چې وسو، باران وکړه، پر دغه سربېره د دوکان نه بندوه، نو خو بیخي ډېر حارس دي، نو ډېر سراش سړی دي کنه، اکثره نو بره بند کړو. یا دې اول اذان وسو، ادی چې راځي چې د ماضې سنت کې دستي دوم اذان دی، د دوم اذان سره جمع ده، نو د ده ډېر وخت د کاروبار نه ضایع کېږي. خو به هر کاروبار زموږ دپاره ګرده ورځ نه دی حرام، د نبی علیه السلام د امت دپاره. په دغه چین کې حرام دی چې اول اذان وسي بیا لمونځ خلاصېږي. د دوی دپاره، د بني اسرائیل دپاره حکم نازل شو، خو د جمعې پر ځای د شنبې ورځ الله ورلره ورکړه، چې دغه سش د عبادت دپاره ده. مګر چې شپېجې راوچوي، بیا در مربېدو پر تاسو باندې کاروبار حرام دی، بس تاسې به د الله تعالی په عبادت باندې اخته یاست. نور الانوار په دغه کې به تاسې ویلي په اصولو کې، وایي چې د دوی دپاره د احکام چې وه شاقه وه، درانه وه. دا یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت زموږ سره دونه سهولت وس. اوس ګوره د دې چې په جامه مردار اسودانه کې د چوبراتی کمنځي ولغچ کوي به دا بل رقم نکیش. اوس موږ کله جامه بغچ کوو، قرارې پریولې برته سپاسي د احکام دغه رقم. یا مثلا زکات دی، ډیر فرق استه. دوی څلرمه د مال زکات ورکاوه، او زموږ کې چې دی څلوېشتمه ده، څونه فرق سره راغلی. بل د دوی زکات چا نس خوړلې، زکات بلته جمع کدي، دوا به کول چې الله پاک ته قبول کراسه، د اسمانه به اور راتیل را پای به کیاشي، چې به وسوځي قبول وکړه، به پروت بره به جره ول خدای نه راڅ قبلې د قبلېدو علامه ده. زموږ د پاره زموږ زکات په خپل مش خورو، هم په خپل دا معنی چې خور ته ورکې خون کتاب وخوري، چې ورور ته ورکې خون کتاب وخوري، چې تربور ته ورکې خون خو هغه مسته دغه رقم به شر دي، دغه رقم چې بدن دي عادي ده. به هم د نبی علیه السلام ده برکت اساس زموږ سره د احسان کیږي. نو حکم خمزده سو چې دوی ته په ورځ د شنبې د عبادت امر وو، او ګرده ورځ به دوی نور د دنیا کاروبار نه کوي. نو د مایانو ښکار د دوی لپاره د دنیا کاروبار. اوس هم په جهان کې د مایانو ښکار د دنیا کاروبار دی، د یو ملک بل ملک ته په پټنو ټنو صادرېږي. دوی هم په هغه وخت مایان یوله بل علاقې ته به خلک راتلل، بیا به یې ځینې وړه، دوی به وچوله، تازه هم خرڅول، لنده هم خرڅول. نو دا کار چې و چې د جمعې د شنبې په ورځ پر دوی حرام شو، اخر چې سیری په دانور او تکی به کسات کار، هغه مایان الله تعالی دغه سی ورته وګمارل چې بره به د شنبه ورځ به دی به دوغه نه ډیر دغه علاقې ته د بحری قلزم تراله. تفسیر روح البیان وای بره به د سرمې د سر پورته کړیو تر او بو به نه مل میجه خاص به د مایان د داخلي به دغه سر پورته کړو دوغه نه بډیا د شنبه په ورځ. چې د شنبه په تیر رسوله د یک شنبه څخه به دی بل شنبه د جمعه ورځ راځي، بره به مایي تر تم څلاري بعد از موږ د پښتنو په متل لکه د کراک اگې مایان به وته شته دوره کړس. بره دی ورته راځي چې اوس پکې یس منه مایان بلش کار نه پر کې دی سم ده. نو د دې د پاره شیطان بره ورته رالی، بره ور نو دا خو چې دی تسی خ الله پاک چې منع کړی است، د دې داسې یو مشاور په توګرال الله خو چې ته په شنبه منع کړی داس چې ور مملکې ټینګې کینو دغه کې د زیری درازي بارانو بیا دی په ځای بیږي، الله د سنا راځي کیږي. لاس مور چوه باندې ک په دې به خدای خوانه بده. ګوري د حرام کار د پاره حله ور وشو، حله چې په شریعت کې حرام ده، هغه د څه د پاره چې حرام کار ځان ته په الله لایې نو خوشکار پر د حرام دی. نو د شیطان مشوره ورکړل زه به چم دروښم د دریا پر غاړه باندې نږدې اباس یو څه نه پاره سره ملګری سي په شراکت باندې لوي لکه مرچ ارهاد یو بولې یو غټ د باوړی رقم غټ غارې بولې حوازې بولې چارنو پرجې دا به جوړ کی دا د وبډکو به پرې لکړی استه څنګه چې یو کښنی خلې اورل راو اپا دا غورز باندې د شنبې چې به مایان را برخ پاغو بو کې به موږ ګرځې دلته به موږ دینو کې کوشش وکړنه نه وځي چې نه نه به تل چې مزګری مال برخ چې وس مایان به تښتې د بره به خله بند کړ. نو ما یو پروچ هم ذکر سیس غاسته بره بدلیو چې ما زه به د شنبې ورځ تیر اسو د شنبې ورځ چې بره له ورته خپل دغه ورځ مایان ډیر راتله اپا دا غورز خو دې نه نیول مایان خو بعدي حوز بډک شو د شنبې ورځ چې به تیر اسو ولس خو نه بلاش کار حرام دی ابره بنو ده د حوزه څخه راکشه بیا نو خپله په خوله مې خرڅولې مې کاروبار کو کله دایسه ما په خبره تې سو سپویږي یعنی دی خپله تقوا د اشکارا کړی بورو په شنبه مې نه دینول په شنبه غلی په حوزه کې ګرځې د لاس مې نه یو راچولې چې به زنه يم جدل یا کاکا نه لیدل دا په حوزه کې بندول دا نو د اشکار نه بلی چې دا خو نه اشکار نه دا خالي په بو کې ګرځي اشکار د هغه بلی تر اخستې وای شیطان هم دغه مشوره ورلره وکړه دا کار چې شروع کی نو دا خچم او د حرامو د پاره لار جوړول نو د دوی په خپل زمانه کې بار د قوم درې پرې کیس یوه فریقه دوله زره نفر که ده گرده وای دلتا دی اویع زره نفس عباد و عبادی دوغنه که درو برای دی خرگور طوله چه ده کار حرام دی ده مکوی ده مرتیس و لاک خواستی و سازمش ده خوراک مایان خوب ایده کیجو خود کارو برغی بنا رازی ار نگه رازی ده خدای حکم بولی پای مالکوی خپله ام نکوی ده کار تست ام وای میکوی پا کوره ارگرده ده چه ده نروا مکوی بلا داله چه و پا دی کیو چه اوغه به دا کار شروع کی برای ول شروع را ول پک نه پر سر تار لري نه په چا کار ما په واسه ولا کی ضرور خلق پوسو ګناوی پوسو زکه شی خپل زنجیره وګرځو شکار ام نه کاو واغته ام نه ویل چې دا کار مکه ولا کدا بد اکثر اډاله دا غو چې هغه پک شي کی اوغه دا کار کاو ګور حوزن ورته شولې و کاروبار چالان او پیسې خورا ډیر سی د دانور خوم زره پرت پرت ورته کې دی نو پیسې د چان دي خوش خود اوغه کاروبار د قانون او پښتۍ به باندې د مايان وخل ګزنی وړه دا بل نه وای نس خواره کی مګر ورته ویل چې مکه ابل ساکت پاتول کوس چې موږ د مثال په تور په دې زمانه کې فویرو چې یا خلق د ناروا ملګری دي لږ خلق دا رقم چې هغه د ناروا خلاف کې شاله کدا کار مکه دا نور دغه وای چې وره بس نن دغه زمانه د خپل ځنج خونګه نور څوک هغه دروغو په کښو ټاډې په مرکت په اثر کې دا خلق ستا نو دغه کسان چې دا منع کوله اوغه د دې تر منځ بد سره راغله دوی بره وهله ول ورور از مش کشنیان از مش الکوال چې دا د دې بد ویني خو سباز مازی په دغه ښکارو سره اخته کیج دغه نارواش کار کوي د شنبه د ورځې ابر برزنا ورور اخته کیج راځي چې ویش سره وک بره په کدي کې قټ کې وار سره وال ول بس بالا مرتی سره خو به دی د خلکو چم سره کایټی بالا مشناخت نه سره نه دسی چې ته په دغه ناروا او کې ولاړ د الله حکمونه پای مالکه ته داوود علی صلوات و سلام په خپل امر درته سو دي چې دا حرام دی جوال سره ووهه امر د داوود علیه الصلاۃ والسلام هم هغه ورته واوره او خلګوم نه پس پروک شو منه لینه نو دغه چې د شپې د طرفه صلی الله تعالی تکوینی حکم پر وس دا حکمونه به امز د کې یو تکوینی دی یو تشریعی دی دا د وشان سره جلا کی تشریعی دا دی لکه الله چې امر وکړي چې منځ کوي په دې کې د انسان اختیار دی پر ځای کوي کنه پر ځای کوي یو ایزه کوم ابل ایزه نه کوم الا و زکات ورکوي دا تشریعي حکم دی پدې کې د انسان اختیار دی اختیار څه معنی کوي وکي په خپل اختیار ثواب دی وګټي جنو وکي ګناکار اس وای ته کولای شي چې نه وکي یو تکویني حکم دی تکویني حکم دا معنی چې الله پر تامر وکي دا څه معنی چې نه جوړس ته ویل شي چې نه جوړ کېږي بس نه جوړ کېږي به بل چاره نه لري الله امر وکي چې باران دی وس بیا چاره لري ورس چې باران نه ووري جته تکویني وای په تکویني کې د اچا اختیار نشته په تشریعي کې الله پاک انسان و ته اختیار ورکړی دی چې کایې په ثواب ګټه کې نه کې ګناه کوي نو پر دې د شپې د طرف الله تکویني حکم وکي تکوین د جوړول لکه موږ الله چې ار کار کوي وایس بس بار نو کې جته تکوین وای کدای څه خبره پوهیږ اده مالدار کې سبب په یاد وای د وښ پنیان په مخ سره ورل پر یو غونډي باندې میږي په وجه سره لای دی یو خپل د بلې خو دا یو بار ورته ولول زه خدای جان ته د اریانم چې دا زوزان د جرګو د نور ده دا به د ته څونه کښنی سوانو نو کښنی کښنی کې شي او شان ورڅخې د ارزوز جلا جلا تیر کی هغه ورته زمره ته می بیا کړی دا دونه زوزان ته دل چې ورته نشاري جلا جلا تیر کی نو خدای ګرد کارونه خو خدای کی برادر خدای خه دار کن کوي خدای پر یو ور ورته ودرې برای تره چې وای تره ګرد خپل ترس ورخه هغه د الله تعالی هغه امر چې کن په یکن په خپل جبه کې ورته وشوي داغه د درجه ما غون خو دی حق دا برابر دی ایمان غدی لري فقط دا غدی ما خته دا خبره دغه سور شو کړ چې دا راو ته شو سوان نه غواړي چا کو نه غواړي دا ما دې ورته تر بس کیږي یته تکویني امر وای نو پر دې د شپې د طرفه تکویني امر الله عز وجل کی بار البزوګان خو ځرات نو چې زوانان یې واغه ګرځي بزوګان سو او چا غس پینری واغه خنځران سو سار د ترابط څخه ونه بیا بدی سره دغه کېدل د کلا دروازې بنج ایجاد دي منځ کې چې جوال پر اثر کېدل دي خلک خود خو په خوخه په دروازې بار خلاص وسولې د ساشت ماجه ته بجې نه بجې بار به څوک سر راوته په دا ورځ باندې دغه شر چپ په چپای د دې کلا یې بولې کلا یې بولې څوک نه معلومي دا نور بار ول چې سره معلومات او کدا وسه پسې دروازې وټکولې وټکولې د کلا دا دروازه بل دوی پیچ جواب نست بارو لاس چې پر دیوالو پورته سو پر دیوالو شو پورته سو لچ حیوانان ګرځي بزوګان دي وخنځران فکر ورته ور بار پر دیوالو ور واوشت چور واوشت له دغه انسانان چې پاتې دي گیو التا خپل قربان نسل نه پیژنه دی چې دا خو می دا کاز دی دا می تربور دی دا می دا خالص دی دی نه پیژنه مگر اغه بزوګان او خنزیران خپل قربان پیژنه برابر علی ځان به پسی مرشی د کالی به سټل د کالی به به ول در سرګ به وشک به جنوري خبري نشو کوله نو دا مسخ سوری مسخ بول معنا دماغ نو مسخ سوی دا بزوګی دا خنزیر چې دماغ هغه د انسان دماغ او دماغ کار کوي خپل قربې پیژنه په ارڅ مگر چې دا چې اعلی د بزو په شکل کې واچو دا عذاب نو دغه خلګو دا سم چې برابرته مشتستن وول چې دا د اعلی امر خو نو سړی نه ماتي یو وره مات کجوی مات کدرې مات ککاله مات کتاب لري سلویش تاله دی دا کار وکړي دغه خلګو نه پس وخت دا مکه وي سلویش تاله وخت به خېر دی نو په دې سلویشت کال کې تاسو ما خبره نه منه وسه اعلی دغه درسه جوړ کین وسه خوندر کی وای دی به سر ته وشو راش منه ستاسو خبره خو په یاد هغه خو سی حق خبره ده چې زه نه هم سره یو خو بس مدافع حال نو کتاب راوړي پر روایت کې راځي وای دغه بزوګیان یا خنزیران دا درې ورځې ژوند کې وبالا حیات نه دی کړی ګرد بره ختم شب شمړس دا مسخ سوری بولی اغه دماغ نو مسخ سوی دا اوس چې مش کم بزوګیان وینو دا اغه نسل نه دی د بزو نسل د مخه څخه خواڅ ام بزو موجوده و دا فقط اله د بزو واره و د سبت سنه واج دا اوس موږ بزوګیان وینو دا نو اغه د بنی اسرائیل مسخ سوی قوم بیا غنت درته یو سوال بار واریږي دغه آیاتو متعلق زه اوس ما ویل ترجمه مې نه د کړ سوال دا ورګي شملا سب ته ما د خلق پر چم خره خنده تالی دلی چې انسان بزو کیش موږ دا سوال چې د انسانان دوه قسمه دي یو هغه انسانان دي چې اهل کتابه دي اهل کتاب په دې سوال نسی کولای هغه خو د اعلی پر قدرت باندې یقین دی چې هغه چې اعلی سر څه وغواړي په تکوین په هغه کیش د تکوین امر خو مزدس چې اعلی چاته وایي مړ برکه کافر او مسلمان چې د مړ امر ساجر سو مړ په بل چار نه لري چې وایي جوړ جوړیږي چې وایي ونه ډېر راځي بنړي چې وایي زلزله کیش به خامخا چار نه لري هغه ته خو د سوال نه پیدا کیش سوال خو دغه خلکو ته پیدا کیږي چې د په یونیورسيټي کې ځان تعلیم یافته بولي ساينس دان نه بولي هغه براوي دا کار کیږي داغته موږ هغه ته وای چې تو خو بیخي ولا کراڅه وکړه دا سوال وای په جهان کې طالبان په دې باندې بیا تاسو سر خلاص کی دا سی یو څو کال مخکې معنا یو سل دوه سو کال مخکې داروین کې ورسوي څوک داروین ورته وای څوک داروین هغه د انسان په باره کې ساينسدانانو نظر وکاو ورکاو چې دا انسان اوس څنګه موجود دی دا څنګه مخلوق دی چې په جامزه کې ګرځي دا نظر ورکې بارے ولدا د بزو د نسل څه دی دا په اصل کې بزو د انسان یو قسم د دغه بزو چې و بس د دې د دارکی په دابیخ کې دلته خارش پیدا سو نو د دغه خارش بل چاره نه و بره په درخته پسې مشله د خپل لکی داش داس قرار په دې چم لکی ورکه کړل بره بدن خارش پسې کاو پسې پم یو کې هغه بونه کې ګرد سره توې سو معنا بزو کرا کرا تکامل کاو کاو انسان په شکل کې ځنی جوړ سو نو دا غټ مضمون دی پر دې باندې 200 کال مسلمانان چې په خبره په یدل او د کفارو د لایل پر لوړان نکړل دا مسله بس وو په مجرو په اخبارو کې براتله چې آدم از نسل میمون نیست انسان د نسل د بزو نه دی غبل آدم از نسل میمون است انسان د نسل د بزو دی اسلام نظر دا ورکی اسلامی ادیان ګرد نظر دا ورکی چې انسان ګرد د ادم اولاد ده ادم علی السلام د خاور څخه جوړ دی نو د نوی رونه خلکو ته موږ وایو چې د داروین خبره مانی چې بزوګی په انسان بدلیږي انسان په بزوګی ولې نه بدلیږي کدا اس په جواب باندې تاسو په یاد لاس هغه خلک د اسوال کې چې ملا سبتونه بیا څنګه وایي چې د دون انسانان مس خصو بزوګان ځین جوړ سو ولی خنزران ځین جوړ سو و هم دغه خبره چې داروین کې داروین ولې په خلکو پر مخ نه کړو ورته چې دا واست سړی ته ساينستان ته دا نظر ورکه الله ته ګردو خلګو سره چک چک کړی داخل کار هغه شی را فات دی دا دی بجنی خبره کې دایس په خبره په دایس باندې سټالین و دا هګل و لن و دغه په روسیا او پر اروپا باندې په دې کې خلک په مکتبو کې ورزل ورزل ورزل چې اثر لکه مشتره ورسره چې خلک کانو برل خدای نست مش خو چوي د خاورو څخه انسان پیدا کې نو چا نو خدای پاک پیدا کې دی چې د خدای عدم وای نو انسان دی بزو سره نه خرڅ دی پر ما سوال کې بارا وای تالي دی انسان په بزو بدلیږي نو زم تالي دی بزوګي په انسان بدلیږي هغه نظر کې څنګه ورکاوه څه د پاره خو مشکل نه دی که هغه بدلی که هغه مسلمان د پاره مسلمان ته موږ چې اعلی تکوینی حکم کوي د اعلی په تکوین کې هیڅ چور چرانه چې دی چې وای هغه خبره کې راغس کله چې په خبره وستې په دې لاس نو دا سوال ستا دا غسه دا لاس ستا خو بیا جاپانیانو چې تحقیق وکي د داروین پر خبره چې په کاش کړ چې دا خبر نه خرقي دا نسپي کوي دا څنګه انسان دا څنګه زنګ دا څنګه نظر چې دا ورکی چې انسان د بزو د نسل څخه دی نو هغه نظریه چې انسان د خاور څخه دی او ورته واره پلار ادم محواد هغه پلار مور دي دا هغه ځای څخه راشرو دي مسلمانان هغه وای وس دا آیت په ترجمه تش پوی جنو الله وای ولقد فتحقق سر علمتم تس علم در ولیدی الذين پر هغه کسانو باندې اعتدوا چدی تجاوز وکي تر حد منكم ستس څخه ابني اسرائيل خود نبی علیه الصلاة والسلام د زمانه يهود مخاطب دي نو الله پاک ودی ته وای برای ته خبر مور پلار نه وي خبر چا تجاوز مکاوه د یخ داخل حق احکام پر ته معلوم و نه خو لکه مثلا نبی علیه السلام څه وخت سیدونه د جن احکام وس مشته نه معلوم د چیر واقعې د اصحاب نه جره معلوم نو خو الله هم دی مخاطب کوي چې معنا تیس ته خو دا معلومه ده چې په تیس کې چا ډاله و چا تجاوز یې کوه چا د شنبه د ورځې حکم یې نه مانی ولقد فتحقق سر علمتم تشبيجني علم لري الذين پر هغه کسانو باندې اعتدوا چې هغه تجاوز کاوه په ورځ کې د شنبه چاغه ښکار یې معنا کاوه چې حرام کار او حکم یې ماته و چاغه نو څوک و د الذين اعتدوا منکم چاغه ستاسې د ډلې څخه و ستا د تخمه سوه ای بني اسرائیل په سبت او دی د اعتدا او تجاوز څه وخت کاوه په سبت په شنبه کې سنبه د سبت چې دی موږ چې شنبه بولم په شین مزدي دلته سین دی نو په سبت په شنبه کې یا چې هفته ورته وای په دغه ورځ فقلنا الا انه موږ ویل هم ودیته کونو تسی سی قردتن بزوگان د قرد جمع د قرد چې دی هغه د قرد دغه بزوګي ته ویل کیږي قرده جمع د قردتن بزوگان خاص ان ذلیل نو چې بزوګي سره برابر څه خارم سره کنه جوړی چې مرز نیولې ذلیل بزوګان نه جوړس دغه حکم ورلره وکي وسنه دلته ګوري کونو قردتن کیو بل سوال وایږي علمي طالبان غدادي وای تکلیف دی ما لا یتاق ناجائز دی دینی مساله دغه اصولی مساله د تکلیف دی ما لا یتاق ناجائز دی وساله دغه فرمش باندې واجب کولای شي شرع را باندې واجب وي شو اساس منته وخیږي خدای زما در طاقت لور در نه پدی مالانه مکلف کینو لا یکلف الله نفسا الا وسعها اغایات دلیل دی چالا پاک انسان نه مکلف کی مگر نشه د طاقت نو شو چې ما ته د امر کې چې ته بزوګې سي بزوګې کېدای داس نه په لاس کې دی نو دا څنګه امر دی جواب یې بیرته هغه دی چې بابا یو تشریعي امر دی تشریعي امر د شریعت قانون چې په هغه کې ستا وس لازم دی ته بیا وس لري ال امر در باندې کوي یو تکویني دی په تکویني کې چې دی ستا وس نه غواړي چې دا خبره ستا تر وس لاندې ده کنه ده چې الله وايي مرید سره د ځان نه جوړي ستا په اختیار کې ده دا خو تکویني دی په دې کې ستا طاقت نه دی ضروري په سوالم کې دی سپې دی لاس په جواب سوال څنګه وسو چې د کونو څخه خو د امر د چتی سي سي نو سړی خو هغه چاته د شه امر کې چې دغه په طاقت پرای وسته یوه لک تلاش ته وکړ براو ته دغه لوټه په سرو زرو اړه کنه ولا کې دی پرېښت خلق چې راځي در باندې خاندي براو دا تخپل کوي څه دا کار چې بده کې خدای در وس نه دی لاندې در وس یو شی نه لاندې کله بل څوک په مکلب کولای شي یو تکوین دی تکوین دا دی چې اړول دی یو حقیقت په بل باندې یا یو کار چې دی کول هغه چې د الله پاک د کون په کون چې اړل دی په هغه کې چې دی په هغه کې د انسان وس طاقت شرط نه دی لکه چې ورته وای مرسه یا ورته نه جوړسه یا ورته وای جوړسه دا خو د الله تکوین دی دا تکویني امر دی تشریعي نه دی نو دلته د دې وس نه غواړي چې برابر بني اسرائیل نو کله دا وس درو دي چې ځان به زوګي جوړ کړي کونو تو سي سي قرده تن به زوګان خاص ان ذلیل فجعلنا ها نکالا لما بين يديها الا فجعلنا نو موږ وګرځول ها دغه مسخه دا د هازمه د دې مسخه او د اوشتلو ته چې صورتونه بدل شو دغه مو وګرځول نکالا عبرت لما بين يديها وما خلفها لماذا هغه اقوام د پاره بین یدی هچ په مخ کې د دی و ما د هغه د پاره خلف هچ د دی ورسته راځي و موعظ و موعظه فند للمتقین د پاره د پرهیزګارا د پاره د هغه خلکو چې د الله تعالی سره بیریر په دې خبره بیا سر خلاص کی دوه نه پاره په پاره څکو بره په دایښت په ترجمه پوهیږي دا یو سړی بدکار کی او نور خلک چې دی هغه هم دغه بدکار باندې راځي شخنکی ترکم دی نور کسان چې بیا دی هغه بیا د عبادت کار نه کوي دی تم به د امه کوي دا بد کار دی دا ګناه لري دا بیا د عذابونه راځي بارچ ته پر راوره سيجه بار د غيو را چپکه د خلکو پر چمنې پوینه او بکی وس کار یو کار دی چې پوینه دی او بکی مگر د دې سره دوا نه پرو ته کار ورکول شو هغه کسان چې دغه په دماغ کې دغه پاسې د مفکوره و دغه د پاره داستا او هله عبرت سو چې ورته کړ هغه براوی مخوس یدی و بل پلا ما په قران کې پریشت ما ولا در ده بتر کی نو دا وهل د دې د فار خلک چې شبو دی عبرت و دې ته مشه عبرت ورک هغه بل چې چې خوایم دا کار نه کړ بیا م په قران لید هغه د فار دا پند بول و دې چې پند ورک هغه بار بیا وای وای ګوره وای سړی چې د الله بیا امر کی دغسې ورسره کیږي. ګوری کار یو کار دی په آیات کې وینه دوه حکم پر وسوه یفلایل نکال لما بین بل پلایل وموعظه للمتقین. دغه سوال دی علمي چې بابا یو شی دی نو خدای په بزوګي واره یفلا و نکال دی او موعظه ده برابر ته خو خلق دی دوی دی یو هغه ډاله و چې دوی هم فکر و چې پاتسی وي درس په بزوګي نه جاوشته هغه ته اداد ورکي هغه ته چې شي هغه ته عبرت ورلره ورکي چې دغه سکیږي ځان سمای کې نه سمای هغه بل چې د بخواسه پر لار برابر دی داغه د پاره موعظه سو موعظه به پند او نصيحت دی هغه د جه څغښ کار اخلي چې ها څونه د خدای پزل له باندې اوس چې هغه رقم نه و ګوره دې دیس نه دی چې د مخه سای مفکوره خراب ده سبب مفکوره ده داغه د پاره به دا وعظ دی دا پند دی لکه د سړي چې خپل زی پر لار ګرځ برابر مګر بیا پر ماشام پر سر خاصه می خبرې نور ته کی زه سړی دار کم کی سړی دار کم کی دا پند بولی یو هغه دی چې زه نو چکلو پری نو خو هغه چپکی برای وی دا غد پاره دا نکال دی نکال منای عذاب عبرت نو خو عبرت ورته بل کم نه سمېږي نو کار یو کار دی په آیت کریمه کې دا نکال نو ام پرې شو وسو دی د موعظین ام پرې شو وسو دی اخر ګور خو ما د اسلام دشمنان د آیاتون ارې زره په زره دی سړی دا سی ورته ګور برای دا څنګه دی چې نکال بولی دلته موعظه بل ورته خو نه پرد وخت قسمه دی دا هغه پاره نسبت هغه دی دا بل پاره هغه دی بته ترجمه ته ګور فجعلنا مروغرزواها دغه مسخه کول د قوم دا مروغرزوا نه کالن عبرت لماده هغه قوم مو د پاره بینه دی هاش د دی په مخ کې و نو د دی په مخ خو معنا ورته کتل خو دوی د دې د زګانو خزران شو و ما او د هغه د پاره خلف هاش د دی ورسته راځي تر دی ورسته چې په نسل کې راځي او د خپل پلار په دغه بد عمل باندې راځي دی دغه د پاره د عبرت شي عبرت واخل او کني بیا هغه د پلار وځي چې د پلار سره سو استاسرم کیش او موعظه او دغه مسخ مر وعظ وګرځول د چا د پاره للمتقین د فریضګارانو د پاره چا چې په هغه وخت کې فریض کړی دی یا چې بیا فریض کی د حالت سره بریج دغه د پاره چې دی دغه قصه چې باور د مسخ ده دغه د پاره د موعظه د فند دی برای چې بد کار به نکوم اگر چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په برکت د په امت کې دغه سی عمومي مسخ منع ده الا پاک چې بستاد امت سورتونه نه مسخ کو از ربه مسخ زړه چې مسخ یې غن اوس نو ستې محلي او کلی په ډاکټر شهرو نه په ډاکټر زړه مسخ څه معنی چې د یو شزه څونه عاجز مخلوق دی کښنه څونه عاجز مخلوق دی د دې چا کور تر ټک کښنه ولا بل ولا دا په یون ولا بل څنګه کوه د څه لپاره د څو پیسو لپاره یا یو کنجک دنی ولی دلته بنوی مرسیکل تیریږي چې ډیر په 15000 به خرچیږي درز درز په سر باندې ول مرسیکل ځنی وسغل دغه وسته انسان بوله انسان خدانه میوای د اون څه څه دي چې ول پته خپل هم نوع سره لري نو کوم دي چې ما سره ول پته لري خو د 15000 د پاره زما ګرځي زندګی را برباد په څنګه زله مې مرکم د دیو بیا زړه مسخ دي نو نبی علی صلوات و سلام سره الله وعده کړو ول استاد امت د ای عزت په استاد روي زوکم چې بدن به نه مسخ کیږي په عمومي توګه چې بستا کری یا خنزران سي یا بزوګان سي مګر د زړه مسخ د زړه مسخ په پکشي کې راځي زړه مسخ سي لکه وسته اکثر انسانانو زړه نه مسخ سي وي چې نه خبره تاثیر پکې چورته وي کې او ظلمونه د سي ظلمونه کې چې بره د بل سره ورته متحیر سي چې دا څنګه دماغ د سي ظلم سره کم کا دا کار د کړو دي چې سړی کوي نو دا مسخه د نبی علی سم په امت کې صورت کې نه ورغلی په دې کې راغلی دا پسی چې ورسته راځي کوم خبره هغه نو بیا بل دغه تفصیل بر غوړ په خبره باندې تسپویږي نو دا اوس چې موږ په دا 15 شپې تم شپتم آیات کې ول دا شپاره سم نمبر معامله و په زمانه کې دا چا سوی و د داوود علی السلام داوود علی السلام تر موسی علی السلام ورسته تر عیسی علی السلام د مخ په دما بینس کې د نبی ربان خود دی ډیر خدا هغه سره نبی د کتاب ورکول سوی دی دا نبی چې دی ځینو نبیانو ته مستقل کتاب ورکول سوی چې هغه شریعت مقدسه دی جلا ځینو نبیانو ته کتاب نه دی ورکول سوی د بنی اسرائیل اکثر نبیانو ته کتاب نو ورکول سوی کتاب به یو ته ورکول سوی او دا نور باغه ورسره تبلیغ اوه لکه نه لکه د رسول الله صلی الله علیه و سلم ته کتاب ورکول سوی دی مگر په امت کې نبیانو نشته ول دغه چې د نور امتو نبیانو به دا کار کوي ستا سر به ستا د علما کې دغه ستا کتاب در خلکو پورې رسي نو خبره داس و چې دغه کې د شپاړسم نمبر معاملن موږ وویل دا د هغه عصر سره اړه لري الله او بنی اسرائیل تور په یاد کړه چې تاسو دغه تجاوز کوه ما دغه جزا در لره در کړله د دغه جزا یاداشتي ورته وکړي د څه لپاره نو چې الله د څه جزا یې ورکولای شي نو دغه یهود په مدینه کې اوسېدل نو نبی علیه السلام یې نه مانی الله وایي وی مانه نو په تاک څه ګارنټي لري چې تا ته به نو بیا مسخه نه راځي، تا ته به بیا عذاب نه راځي، چې پر پلار پر نیکه جرا دي پر تام راځي، چې ته د دې نبي استهزا کوې په امر یې نه منې. نو په دې طرز په دې شپاړسمه معامله هم دې دعوت کړه دې خبرې ته چې راشي د الله تعالی عبادت وکړي او دغه رسول ومن. واخر دعوانا الحمدلله.